من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى يوم الجزاء. وبعد أن أوى وإن سكي سرارا متكلم مع ليلي وإن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau mana shashi da ne ga watan Shawwal, hijirar babba dan babba farin jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441, wanda shi daidai da 8 ga watan 6 shekara 2020, inda muke fara gabatar muku da karatu cikin littafin Aqaidu Shi'a al-Isni Ashariya na babban malami Professor Abdulrahman bin Sa'ad. Wannan ita ce halka ta 15. Za mu tashi tambaya ta 6. Malam yace ma'taqadu shuyukhil mazhab ash-shi'i, menene kudirin wato malaman mazhabar shi'a fi ta'wilil qur'ani, wajen fassara al-qur'ani ko wajen ta'wilin al-qur'ani. Malam yace awwalan, na farko, ya'taqidu shi'a, shine amsa. In shi'a suna kudirce ko ya ataqiru shuyukh shi'a, malaman shi'a suna kudirce cewa anna lil qur'ani ma'ani batina, cewa alqur'ani yana da ma'anoni na batini tukhalifu zahira, wacce ta saba ma zahiri. Akwai matsalolin da tsakani da Allah, asali ba aqidar sufayi bane, amma daga baya yayi tasallul ya shigo sufayi ba tare da sufayi sun sani ba. Maganar ilimin zahiri da baɗini asali ba aqida bace ta sufaye, aqida ce ta shi'a, cewa alqur'ani yana da zahiri yana da baɗini. Daga baya wannan aqidar ta yi tasalluli, ta lallabo ta shigo cikin sufaye, ta musu illa. Kamar yadda maulidi, kowa ya sani asali ɗin shi'a ne suka kirkiri maulidin nan, amma ku kalli yadda daga baya sufaye suka karɓi maganan ainihin wato maulidi. Sai yace walidhadha, saboda wannan ne, yaftaruna alal nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suka kirkiri ƙarya suka jingina wa annabi, wa ala aliyin alaihi salam, sannan suka kirkiri ƙarya suka jingina wa sayyidina ali, annahuma qala, da annabi da sayyidina ali sun ce, wa hashahuma, tsarki ya tabbata ga annabi da sayyidina ali, su ce wa inna lil qur'ani zahiran wa batinan, alqur'ani yana da ma'ana ta zahiri da ma'ana ta batini. Misali ma'anan qur'ani ta zahiri, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato walillahi 'alan nasu hajjal baiti, kaga abinda zahirin qur'anin zai dauka shine Allah ya wajabta mutane su ziyarci dakin sa. To wannan ma'ana ta zahiri kenan. So ne ce maka a'a, ai wannan zahiri ne, batinin kuma yana daukar kai ma wani imami daga cikin imamai ziyara, shine ma'anarsa ta baɗini. Haka fa suke ma alqur'ani, suke ma littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ya zo cikin tafsirin Safi a mujalladi na 1, shafi na 30 da 31, al-muqaddimatur rabi'a fi nubdhi ma ja'a min fi ma'ani wujuhil ayati, wajen wani yanki na abin da ya zo cikin ma'anonin ayoyi, wata haqiqil qawl, da kuma tabbatar da zance fil mutashabihi, wajen abin da yake mutashabihi ne, wata awil, wata awilihi, da kuma fassararsa, na Muhammad wato na Al-Kashani, wanda ya rasu hijira 1091. Wannan tafsirin Safi yana nan a cikin mujalladi guda 2 ne. Saboda haka maganan cewa wai akwai fassara ta zahiri, akwai fassara ta baɗini, wannan maganan ƙarya ce. Allah madaukakin sarki ce ma annabi, summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha, mun dora ka akan shari'a ka bi ta. Ba yadda za a yi a ce wai alqur'ani fassararsa ta zahiri shine walillahi 'alan nasu hajjal bait, aji ɗakin Allah, baɗini kuma a ce shine a kai ma wani imami ziyara, shine fassararsa ta baɗini. In ba haka ba kuwa alqur'ani zai rushe gabaki ɗaya, ya zamanto abinda za a faɗa magamagarin mutane daban, abinda za a faɗa ma wasu mutane a keɓance a ce musu shine ma'anar alqur'ani, haka abin zai ci gaba da tafiya. To shine malam sai ya ce at-ta'liqu, ƙarin bayani. inna dafi'a abinda ya tunkuda lil ulama'i shi'a ga malaman shi'a li hadha al i'tiqad ga wannan aqida huwa shine anna kitaballahi ta'ala littafin Allah subhanahu wa ta'ala khala ya wufunta min zikri a'immatihim rusni 10 wajen ambaton imaman nan guda 12 zaka ga al'a'imma da suke magana daga kan sayyidina ali har zuwa kan al-mahdi al-muntazir ba wanda Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan sa a qur'ani a daidai lokacin da ku kalli matsalar tabanni duk malamin sun yadda cewa matsalar tabanni matsala ce fiqhiya ba matsala bace i'tiqadiyya amma tare da haka Allah subhanahu wa ta'ala dalilin wannan matsalan ta kai ga sai da ya kira sunan Zaidu a Qur'ani falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka sai ga matsalar imama da wilaya da suka fada suka ce tafi sallah da zakka da azumi da aikin haji da kalmar shahada muhimmanci amma har yanzu babu wani malamin shi'a su ma muna kalubalantar su duk duniya ai sun sani cewa ba za su iya kawo aya mu kama ba a Qur'ani duk wanda ka shaki hujjar su mafi girma ita ce inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu ita ce hujjar su mafi girma aya mu kama babu yanzu ayar ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ai babu wani mahaluki da yasa ya tawilince ci abinda Allah ke nufi ba khalifa ya sanya annabi Dawuda ba sannan ayar cewa Muhammadur Rasulullah ba wanda yasa ya tawilin wannan ayar yace tana daukar ma'ana biyu wasu malamai sun ce eh ana nufin Muhammadur Rasulullah wasu malamai sun ce ba haka bane to a daidai lokacin da ba sa iya kawo nassi qat'i subut qat'i dilala a Qur'ani babu nassi qat'i subut qat'i dilala a hadisi to shi yasa duk lokacin da ka kudirci aqida sannan ka tafi nemo mata dalili to abinda ma ba dalili ba sai ka mai yadda shi dalili ko ba mu gushe ba muna addu'a magabatan mutun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wa'inda suka zo bayan su Allah ya saka musu da alheri ta wannan aqidar da muke kai ta ahlus sunna za ku ga yanzu wasu na ta kokarin su ma sai sun kwace sunan su ma ahlus sunnati ne su ma ahlus sunnati wal jama'a ne mun gode ma Allah duk wani abu na aqida sai da suka nemo masa dalili a littafin Allah da sunnar manzon Allah sannan suka gina shi wannan yasa da ka ga har gobe aqidar da muke kai ture ta bangaren dalili yana da wahala wallahi yana da wahala to lokacin da duk wanda ka tambaya ya aka yi Allah subhanahu wataala ya ambaci az-zubab uda ya ayyuhan nas duriba masalan fastami'u ila innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban ya ambaci al-ba'uda sauro innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan didda sun ce ba'uda din shine sayyidina ali shine sauran da Allah ya buga misali da shi yana nan cikin al-burhan fi tafsir al-quran duk wanda ka tambaya kace idan aka kira sayyidina ali aka ce masa sauro girmamawa ko wulakanta zaka ga ba zai iya baka amsa ba sannan zamu ga Allah madaukakin sarki ya ambaci al-ghurab hankaka fa ba'asallahu ghuraban zamu ga Allah subhanahu wataala ya ambaci wato wa arsalna alaihim at-tufana wad-dafadi'a wal-qummala ga kuma al-jarat fara duka wayannan kwari ne da Allah ya ambata kai sura guda Allah ya sauka a Qur'ani suratul naml ya ayyuhan naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun gafil jiwa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gashi nan Allah madaukakin sarki ya ambata kwari da dabbobi da yawa amma idan wannan matsala tana da muhimmanci kamar yadda kuke faɗa ta yaya aka yi Allah ya ambata sunayen waɗannan dabbobin da ba su kai a imma daraja ba amma yake ambatan sunayen a imma din nan wanda yadda da su yana da alaka da wuta da aljanna sai ya ce wa minan nassi da kuma nassi ala a'da'ihim akan makiyansu sune sahabatu rasulillahi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha al-amr wannan al'amarin fa da Allah ya tashi cikin hikimarsa duk sahabban annabi ba wanda ya ambata sunan sa a Qur'ani sai Zaidu a imma kab wasu ɗan renin wayan ma in kace musu su kawo ina aka ambace sai mutun ya ce maka Allah ya ce wa rafa anahu makanan aliyya sai ce makanan aliyya din wai so aga sunan sayyidina Ali wa innahu fi ummul kitabi ladaina la aliyun sai ce wai sunan sayyidina Ali ne ka ji dan Allah yadda aka mayar da Qur'ani ya koma abun wasa yadda aka mayar da littafi ya koma abun wasa sannan kowanne mufsidi mabannaci sai koma bayan wani mai daraja sai ya boye sai turo bannarsa gaba lokacin da kake kokarin ka kware wa duniya bannarsa sai ya sake dauko masu darajar da ya raba a bayan su sai turo su a gaban bannarsa sannan kake so ka tona bannar ka nuna wa duniya yayi garkuwa da wasu mutane shi kuma sai ya kokarin nuna wa mutane cewa waɗannan masu darajar su kake taba haka ake sadaka muna fada wa duniya in shi'a ba su da alaka da ahlul bait na manzon Allah alaka ta kusa ko ta nesa sai alaka ta da'awa sai alaka ta satar kudin mutane da sunan kuma sai alaka ta danna ƴaƴan mutane da sunan mut'a duk wanda kaga ya ji ya shige wannan addini yana fiki-fiki da ido yana zazzare ido idan malamai ne to waɗannan abubuwan guda biyu su suke zaunar da su ciki su karbe kudin mutane da sunan kumasi shi yasa kamar yadda na faɗa nace abun mamaki ne kana dalibin sunna wai ka bari dan shi'a har yazo yana ce maka wai malaman ku na da san duniya makwadaita ne akwai babban makwadaici barawo wanda yazo yana satar kudin mutane da sunan kumasi akwai shi Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran minal ahbari da yawa daga cikin malaman Yahuda or Ruhban da Kiristoci Allah yake la yakuluna amwalan nas bil batili wallahi suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna babu inda zaka samu ana cin dukiyar mutane ta hanyar banna da sunan malanta irin ka koma addini Shi'a ai mun ce musu kuma shi a hannun kuma ai zamu zo nan gaba zamu tattauna mutane za ku ji marahil din matakan da kuma shi ya biyo ko ba ne kadai ba su Kamalul Haidari sun fada su wannan Abdul Halim al-Gazzi sun fada sun ce wannan maganar kuma sun satar kudin mutane ne to mutanen da suka zo suka sa rigar addini suka zama barayi su ne za su zo kuma wani yana kallon ka ya ce maka wai kana san duniya in ku ba barayi bane ku fada mana inda annabi da ya rayu shekara 23 ya dorawa mabiyansa cewa duk wanda ya je ya samu kudi mutane ba sani ba in kana addinin shi a hatta fetur din da ke motarka yana da kumusi fetur da ka zuba a motarka yana da kumusi to ku faɗa mana shekara 23 annabi da yana karantar da addini suwaye dorawa cewa duk sanda aka je aka nemo kuɗi sai an bashi kumusi suwaye ma haka babu sayyidina Ali hannun waye dinga karɓa kumusi sayyidina Husain hannun wa sayyidina Hassan hannun wa wannan shine to shine mallan yake faɗa yake cewa wa hadha al-amr wannan al'amarin aqaddama daji'a shi ya kakkare wajejan kwanciya na shiyukhu shi'a wato malaman shi'a wa afsada alaihim amrahum ya lalata al'amarin su wa hum ma azalika tare da haka kada sarrahu sun fito fili sun fada cewa bi anna al-qur'ana al-qur'ani faqad khala min dhikra ummatihi ya wufunta babu sunan imamansa a Qur'ani sun yadda babu sunan imaman da suka ce nasu ne a Qur'ani sun yadda faftara shaykhuhum al-ayyashi sai babban malamin su al-ayyashi ya kirkiri ƙarya a tafsirul ayyashi a mujalladi na 1 wato shafi na wato 25 hadisi na 4 babu ma uniya bihi al-a'imma min al-qur'ani yake cewa an abi abdullahi qala law quri al-qur'anu da za a karanta al-qur'ani kama unzila kamar yadda al-qur'anin ya sauka yake cewa la alfaitana fihi musammina da an samu koda ka samu a ciki wato muna wato ababan ambata a cikin alqur'ani yace wanzur ka duba hadanillahu ta'ala wa iyyaka sawa as-sabil ka duba ka gani kenan ana karanta qur'ani ba yadda Allah ya saukar da shi ba shi yasa da aka duba qur'anin babu sunan a'imma guda 12 wannan shine to shine mallan yake cewa fi bidayatil amr a farkon al'amari anna hunaka ma'ana zahiran akwai ma'ana ta zahiri wahidatan lil aya wa wahidatan wa wahidan batinan daya kuma ta batini thumma tatawwara al amr farkon al'amari kowace aya za a ce maka akwai ma'anarta ta zahiri akwai ma'anarta ta batini kwaya daya daya sannan daga nan al'amari ya ci gaba maqalu suka ce inna lil qur'ani zahiran wa batna Al-Qur'ani yana da zahiri da batini wal batnihi butunun ila sab'ati abtan daga batini daya har zuwa batini bakwai kuma kenan zahirin daya shi batinin daga daya sai ya koma bakwai wannan yazo cikin awalil la'alil aziza fil ahadisid diniya a na babban malami a mujalladi na 4 shafi na 107 الجملة الثانية في الأحاديث المتعلقة بالعلم وأهله وحامله لابن أبي الجمهور الأحسائي من شيوخهم في القرن العاشر ليدا تكم مالما سدى سكزونا قرني نقوما دا تفسير السافي المجلد نتيا شابي نتلا تندا المقدمة الرابعة في نبض ما جاء في معاني وجوه الآيات وتحقيق القول في المتشابه wa ta'wilihi anan wannan magana ta zo daga badini daya sai badinin ya koma ma badinin har guda 7 ne laka da zaran mutun yazo da maganan cewa alqur'ani yana da zahiri da badini to ta hanyar badinin ne ake shigowa da mutane zindikanci cikin addinin musulunci Allah ya ambaci sallah a qur'ani ayun da suka yi maganan sallah in dai ba ka koma wajen abin da ya shafi malaman alwujuh wan nazair ba mukallis yaqi amma da ka faɗi sallah kowa ya san wata sallah ce wata ibada ce da take da kaifiyar da ake farawa da kabbara a gama da sallama to sai ya ce maka sallan nan ma'anarsa na zahiri shine wannan amma batini ka je ka roki wani imami idan bukatar ka ta taso shine ma'anarsa na batini kaga wannan ai zindikanci za a shigo ma da mutane shi addinin musulunci thumma tashat taqdiratu shuyukh almanhab ash-shi'a sannan daga nan sai ya ci gaba wato abin da ya shafi kaddarawar malaman su shi'a din faqalu suka ce inna min bainil ashiya'i lalle tsakanin abubuwa wa azhariha da mafi bayyanata wa awdahil umuri da mafi fitowan al'amara wa ashhariha mafi shahara shine anna li kulli ayatin min kalamillahi almajid kowace aya na littafin Allah mai girma wa kulli faqaratin min kitabillahi alhamid kai kowane layi zahiran wa batnan yana da zahiri da batini wa tafsiran wa ta'wilan yana da tafsiri sannan akwai kuma inda ake karkatar da fassara kai balli kulli wahidatin minha kai ga kowace aya kama ya zaharu min al-akhbar al-mustafida kama yadda yake bayyana cikin hadisi da suka zo inda ake samun fa'ida akwai sab'atu butunin wa sab'una batna daga batini daya fa ya koma 7 sannan ya koma batini ya kai 70 dan Allah ku diba amma ka fassaran alqur'ani a ce to yana da fassara ta batini daga batinin nan 7 ya koma batini ya kai 100 ya kai ainihin wato 70 koda kaga wani malami zalla ta dibe shi kin malamai ya kawo maka maganan batini da sunan sunna wannan ka dauka ainihin wato kuskure ne kawai yawa amma maganan wani maganan zahiri maganan batini wannan maganan a aje ta ba magana bace ta ahlus sunna malaman farko dan ba mamaki mutun ya karanta al-itiqan fi ulumul qur'an na al-imam sudi zai ga irin wannan maganganun ana maganan zahiri da maganan batini da waye da waye da a wannan maganan ko ka ganta kuskure ce ba a sallama mata ba da haka malamai suna yin tanqihi tsarkake abubuwa cikin abin da ya shafi malami waqad dallat ahadithu mutakasiratu hadisai masu yawa sun yi nuni kadat ta kusa an takuna mutawatira ta zama mutawatir ala anna butunaha akan cewa badinin wa'annan ayoyin wa ta'wilaha da kuma tawilinta bal kasiran min tanziliha wa tafsiliha da yawa daga cikin saukar da ita da fassararta fi fadli sha'ani sadatil athar a cikin falalar sha'anin shugabanni masu tsarki wa izhar jalalata halil qadatil akhyar da kuma bayyanar da girman halin wato shugabanni waɗanda suka zababbu yace a ani abinda nake nufi shine annabiyul muqtar annabi wanda aka zabe shi wa alihi a ani annabiyul muqtar wa alahu al a'imma al athhar annabin da aka ainihin wato zaba da iyalan gidansa shugabanni masu tsarki alaihi salawatul malik al ghaffar bal yace kai al haqqa المتين بل الحق المتبين غسكيا وانده يكي مبينا والصدق المبين ده كما اينهن واتو غسكيا واتتكي مبينيا كما لا يخفى على البصير الخبير كما يدبيب ويواغ دوان وانده يكي مبصيرا ونالي بأسرار كلام العليم القدير wanda yake ya san asrar na maganan Allah subhanahu wataala masani wanda yake ainihin wato mai iko mai kudura wannan shine abin da suke faɗa cewa wannan abu ne wanda yake ba koyi ba al-murtawi min uyun ulumi amna al-hakim al-kabir wanda yake mai sha daga idanu na ilimi wanda yake mabubbugar sana Allah subhanahu wataala mai hikima wanda yake babba sai yace anna aksar ayatil fadli mafi yawancin ayoyin da suke magana akan falala wal in'am da ni'imomi wal madaha da yabo wal ikram da karrama kai bal ba ma wannan ba kulluha dukkanta fihim wa fi awliya'ihim tana magana ne akan a'imma sai kuma masu san su نزلت تسوك وأن جل فقرات التوبيخ دوان لاي دذاك سامو القرآن أن يزرجي والتشنيء دموننا والتحديد دصورة روى والتفزيء دفرق تروى بل ما ماوانن بجملتها دقب اندك سامو القرآن في مخالفيهم وآدائهم وردد تاظو أكن وإن دسوك سابا مسني دمكي رسو كما ننسوسن لو كان ستيوا سوني مسو يا أهل البيت daka duk abin da kaga alqur'ani ya faɗa na ni'ima da yabo to su ɗan shi'a da su ake daban da kaga qur'ani ya faɗa to ana magana ne tun daga kan sahabbai da mu duka sun da kowannan ayoyin sun dora akan mu daka su a gurin su duk wani wanda ba ɗan shi'a ba to makiyin ahlul bait ne wannan shine matsayin da suka riga suka yi ma mutane wa anna allaha azza wa jalla ja'ala jumlata batnil qur'ani Allah ya sanya ga baki ɗayan badinin alqur'ani fi da'awatil imam wajen abin da ya shafi wato kiran imam ne wal wilaya da kuma ainihin wato wilaya kama ja'ala kaman yadda ya sanya julla zahirihi wato mafi yawancin zahirin alqur'ani fi da'awatit tauhidi wajen kira zuwa ga tauhidi wan nubuwa da annabta wan risala da sabo da haka suka ce zahirin alqur'ani yana kira ne zuwa ga annabta da tauhidi da risala amma badinin alqur'ani yana kira zuwa ga imamanci da wilaya ne haka suke daukar abubuwan fa wannan yazo cikin muqaddimatut tafsirul burhan almusammat bimir'atil anwar wa mishkatul asrar a shafi na 6 na babban malamin su ali ibn muhammad alfatuni al'amiri wanda ya rasu hijira 1140 wa wasafahu shuyukhum malaman su suka siffanta wannan malamin bil hujja suka ce hujja ne wa anna kitabahu lam yu'mal wa lam yuktab mithluhu suka ce wannan littafin nasa da ya rubuta ba a rubuta irin sa ba sannan ba a taba aiki da irin sa ba yun baro mutun zai duba cewa خاتمة مستدرك الوسائل المجلد نبيو شافينا 54 الذريعة شافينا 20 واتو rakamin hadisi ko mujalladi na 20 shafi na 264 rakamin hadisi lamba 2893 wannan shine abin da suka kawo wannan magana wannan shine saboda haka maganan zahiri da badi ne ko kaga wani malamin sunna yayi ta kuskure ne ka ajiye masa kansa kuma mu Allah ya taimake mu da ba mu bigi akan bin malamai ba akan bin dalili muka ji ba taniyan nabi malam yace ya ataqiduna suna kudirce cewa bi anna jullal qur'ani gabaki dayan alqur'ani nazala fihim ya sauka akan su ne in dai yabo yake wa fi a'da'ihim min sahaba in kuma kaga suka ne to ya sauka akan makiyan su ne suna nufin tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu shaykhuhum الفيد الخاشاني ينا فدا اتسير الصافي المجلد ن1 شافينا 24 المقدمه الثالثه في نبذ ما جاء في ان جل القران انما نزل فيهم وفي اوليائهم واعدائهم وبيان السر ذلك تو ا قرقشين wannan ya kawo wannan yake cewa julul qur'ani mafi yawancin qur'ani inma nazala fihim idan kaga Allah yana yabo to ya sauka ne a imma kawai ake yabo mana wanda suke da alaka da gidan manzon Allah wa fi awliyaihim da wa'inda suke san su mana in kai din shi'a ne dan riga sun kwace suna kokarin kaga mutun duk abin da zai Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad dan ya nuna mutane kaman shine mai san ahlul baiti makariyaci yayi fiki fiki da ido yanzu ina da fatoyoyin malamai na bidiyo a wannan zamanin da suka yi suka ce yana da wahala a shi'a ka zama marji'i sai an yi luwadi da kai sannan kake iya zama marji'i a shi'a wannan abu ne tsakanin wannan malamin ku'i da sistani da wane ne ba a shiri tsakanin shi'a usuliya da shi'a akbariya wa'annan sun yi rubutu sun kaffara wa'annan ma sun yi rubutu sun kaffara wannan ta'asabuhum jami'an wa qulubuhum shatta haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sadaka insha Allah zan yi kokari cikin karatun nan namu duk da sautin mutane za su iya ji amma zan yi ishara ga musamman ga daliban da suke jin larabci in na dauko na danna in ce su duba shafi kana za su samu ga unwanin abu wannan malaman shi'a ne suke bayani da bakin su cewa malami a shi'a ba zai iya zama marji'i ba sai an yi luwadi da shi sannan zai zama marji'i da kuji to wannan shine abin da suke faɗa wa fi awliyaihim wa a'da'ihim bal ba ma wannan ba yace za'ama shaykhuhum hashim bin sulaiman al-bahrani al-katkani wanda ya rasu hijira 1107 yace bi anna ali bin abi talib zikira wahdahu fil qur'an an ambaci sayyidina ali a cikin al-qur'ani shi kadai 1154 wa alafa kitaban sammahu ya rubuta littafi ya sa masa suna al-lawami'un nuriya fi asma'i ali alayhi salam wa ahli baitihi al-qur'aniya a sunan littafin kenan al-lawami'un nuriya fi asma'i ali wa ahli baitihi al-qur'aniya to nan muna da bidiyon wani da yake fada cewa akwai sunayen sayyidina Ali a Qur'ani dai har wajen 300 da wani abu as-siratul mustaqim yace sayyidina Ali ne wa innahu fi ummul kitabi ali dalikal kitabu la rayba fi sayyidina Ali to shi wannan ya fitar da sunaye 1154 yace akwai su a cikin al-Qur'ani to shi wannan shine malam yake cewa at-ta'aliqu ayyuhal qari al-munsib ya kai mai karatu mai adalci law tasaffahatul qur'an al-karim da zaka bude al-qur'ani mai girma wa akhasta ma aka jami'a qawamisul lugha sannan ka dauki dukkan kamusu na lugha al-arabiyya lama wajadta isman wahidan min a'immatis sunni ashariyya min a'immatil isni ashar ba zaka samu sunan ko mutun daya ba al-qur'ani haka qawamisul lugha thumma tatawwara al-amru inda shuyukhihim sannan daga nan al'amarin ya ci gaba wajen malaman su kama hiya adatuhum fit tatawur kama yadda dama ita ce ka'ida wajen bid'a in ka zo ka dora asasinta dama baka da dalili wani shi ma in yazo sai ya kara fil wada'i wal kadhibi wajen kirkirar ƙaryan da kuma dora ƙaryan fa qassamul qur'ana arba'ata a qasami sai suka raba alqur'ani suka ce ya kasu gida hudu haka suka yi suka raba alqur'ani suka ce ya kasu gida hudu to yanzu ana nuna min lokaci yayi to zamu ji gobe da suka raba alqur'ani zuwa gida hudu sai kuma me ya faru Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya kuma ba mu ikon binta sannan ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya kuma ba mu ikon nisantanta wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh